wel keer. Een snor, zo'n piep, klein eilandje, een werkmachine en een mondmachine, wel een jong. Het water is door helder blauw en neemt de kaart weer lekker lauw. Een werkmachine en een mondmachine, wel een jong. Veer feesten nachten lang, veer feesten weken lang. Doet dat voor eigen niet meer kunnen stom. Veel lopen zovens hand in hand, romantisch over het witte strand. Een werkmachine en een mondmachine, wel een jong. De golven wat zijn die toch chic, de ganse dag klinkt hier muziek. Een werkmachine en een mondmachine, wel een jong. Tussen palmen zie je en zand, de barbecue stuit in de brand. Een werkmachine en een mondmachine, wat een jong. Veer feesten nachten lang, veer feesten weken lang. Doet dat voor eigen weet, meer kunnen stoon. Zeg schat, ik wil met niks wat keer. Een snor, zo'n piep, klein eiland her. Een werkmachine en een mondmachine, wat een jong. Lekker warm, op een strand liggen arm in arm. Een werkmachine en een mondmachine, wel een jong. Veer vrije nachten lang, veer vrije weken lang. Veer vrije doet het, het niet meer geit. Zeg schat, ik wil met dik zo keer. Een snor, zo'n piep, klein eilandje. Een werkmachine en een mondmachine, wel een jong. Laat mij honger in een zand, wiet weg van ons Limburgsland. Een werkmachine en een mondmachine, wel een jong. Veel drinken, je moet kokosnoot. De wereld lik je aan die vuurt. Een werkmachine en een mondmachine, wel een jong. Veel feesten nachten lang, veel feesten weken lang. Doet dat voor eigen weet, meer kunnen stoom. Zeg schat, ik wil met dik zo keer. Een snor, zo'n piep, klein eilandje. Een werkmachine en een mondmachine, wel een jong.